Вы на хвалях Радо Свабоду у Мінску 23 гадзіну праскай студы навіну Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Канстытуцыйны суд Турэчыны прыняў да разгляду пазоў супраць кіроўчай партыі справядлівасці і развіцця. Прокурор, які звярнуўся з пазовам, вінаваціць партыю ў пагрозе свецкай сістэме ўлады. Пазоў заклікае забараніць дзейнасць партыі і забараніць на 5 гадоў удзел у палітыцы 71 яе прадстаўніку, у тым ліку прэзідэнту Абдулу Гюлю і прэм'ер-міністру Раджэпу Эрдагану. Партыя справядлівасці і развіцця адмаўляе вінавачанні і называе пазоў ударам па дэмакратыі. Сербскія ўлады заявілі, што парламенцкія мясцовыя выбары ў Сербіі 11 траўня адбудуцца і на тэрыторыі Косава, нягледзячы на абвяшчэнне Косавам незалежнасці. Прадстаўнікі ААН, якія кіруюць Косавам ад 99 году, выступаюць супраць, гаворачы, што толькі яны маюць права ладзіць там выбары. Міжнародная праабарончая арганізацыя Amnesty International выступіла з адмысловай заявай з нагоды падзеі ў Мінску 25 сакавіка. Amnesty International скрытыкавала, як сказана ў заяве, празмернае прымяненне сілы ў дачыненні да ўдзельнікаў мірнай маніфестацыі на дзень волі. Amnesty International заклікала ўлады Беларусі выконваць свае абавязкі ў межах міжнароднага права, у тым ліку і ў адпаведнасці з міжнародным пактам аб грамадзянскіх і палітычных правах, які гарантуе права на свабоду выяўлення меркаванняў, сходаў і аб'яднанняў. Невядомыя абстралялі з мінамётаў зялёную зону ў Багдадзе, дзе месцяцца ўрадавыя установы і замежныя пасольствы. Паведамленняў пра ахвяры няма. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў выступіў з крытыкай магчымага далучэння Грузіі і Украіны да НАТО. У інтэрв'ю газеце «Звесці» Лаўроў таксама абвінаваціў США ў інфільтрацыі былых рэспублік Савецкага Саюзу. Прэзідэнт США Джордж Буш прылятае сёння ва Украіну, дзе, як чакаецца, выступіць у падтрымку планаў украінскіх уладаў далучыцца да НАТО. З 2 па 4 красавіка Буш возьме ўдзел у саміце НАТО ў Бухарэсце, потым наведае Харватыю, а потым накіруецца ў Сочы, дзе правядзе перамовы сам на сам з расійскім прэзідэнтам Уладзімірам Пуціным. Прэзідэнт Пакістану Первез Мушараф прывёў да прысягі ўрад, у якім большасць складаюць прадстаўнікі партыі забітай былой прэм'ер-міністркі краіны Беназір Бхутта і партыі іншага былога прэм'ер-міністра Наваза Шэрыфа. Гэтыя партыі перамаглі на выбарах у мінулым месяцы і заявілі пра намер абмежаваць уладу Мушарафам. Прэзідэнт Кітаю Ху Цзіньтао сёння адкрыў алімпійскую эстафету на ўрачыстай цырымоніі ў Пекіне. Алімпійская паходня будзе пранесена праз 20 краінаў, першым вернецца ў Пекін да пачатку сёлетняй алімпіяды 8 жніўня. Вы слухалі выпуск навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, працягвае нашу праграму «Актуальная размова за круглым сталом». Праскі акцэнт. 25 сакавіка ў Мінску была жорстка разагнаная акцыя ў гонар Дня волі. Праз два дні ў рэдакцыях незалежных сродкаў масавай інфармацыі на кватэрах журналістаў былі праведзеныя ператрусы. Ці азначае гэта, што афіцыйны Мінск канчаткова адмовіўся ад дыялогу з Захадам у справе дэмакратызацыі? Якую пазіцыю зоймуць тыя еўрапейскія палітыкі, што спадзяваліся на супрацоўніцтва з Лукашэнкам? Ці могуць жорсткія дзеянні ўладаў запалохаць незалежных журналістаў? Гэтая тэма ў праскім акцэнце абмяркоўваюць з Мінску шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна, з Варшавы супрацоўнік тэлекампаніі «Белсат» Алексей Дзікавіцкі. У праскай студыі перадачу вядзе Сергій Навумчык. Ці сапраўды ператрусы ў рэдакцыях і кватэрах журналістаў вынік спробы прокурорскіх работнікаў і супрацоўнікаў КДБ знайсці нейкія новыя доказы ў так званай справе мультфільмаў, у якіх прокуратура ўбачыла абразу Лукашэнкі і якія ішлі па тэлеканалу «Белсат», альбо гэта частка нейкага больш агульнага плану? Можа быць, гэта акцыя запалохавання журналістаў? Папрашу адказаць Алексея Дзікавіцкага, прадстаўніка тэлекампаніі «Белсат». Напэўна, гэта акцыя запалохавання журналістаў, таму што, ну, згадзіцеся, глупа пытаць журналіста, напрыклад, з Берасця ці з Віцебска пра мультыкі, пра датычнасць да мультыкаў, якія некалькі гадоў таму былі зроблены, напрыклад, у Горадні ці там дзе яшчэ. Тым больш, што пракуратура добра ведае, што людзі, якія абвінавачваюцца ў гэтай справе, жывуць за мяжой, нават калі на нашым тэлеканале і былі, а апошні раз это было 18 лютага, быў паказаны такі мультик, адзін з герояў якога падобны да Александра Лукашэнкі, гэта абсалютна не значыць, што чалавек, які супрацоўнічае з тэлеканалам, мае да яго дачынення, тым больш што вобыскі таксама праводзіліся ў офісах Радыё Рацыя і Еўрапейскай радыё для Беларусі, які ўжо ўвогуле не маюць да гэтага ніякае дачынення. Там гэта нішто іншае, як проста запалохванне, на маю думку, спроба паказаць, што мы ўсё ведаем, мы кантралюем, мы ў адзін дзень, у адзін час літаральна можам усіх узяць, каго хочам, хто нам невыгодны. Дзякуй, гэта быў Алексей Дзікавіцкі. І пытанне да Святланы Калінкіны, шэф-рэдактара газеты «Народная воля». Святлана, ці вы пагаджаецеся з тым, што вось сказаў Алексей? І як вы ацэньваеце вось гэтую акцыю, якая адбылася ў чацвер у Беларусі? Ну, сапраўды, мультыкі гэта быў толькі повод, бо ніяк па радыё іх паказаць не маглі. І па логіцы пракуратуры, калі ўжо ісці, што там нехта да нечага меў дачыненне, то яны павінны былі забіраць тэхніку ў Белтэлекамы, бо менавіта гэта наш галоўны інтэрнэт-правайдэр і найбольшая аўдыторыя ў мультыкаў гэта інтэрнэт. Повод, які знайшлі праваахоўныя органы, вельмі надуманы повод, проста для таго, каб забраць тэхніку ў журналістаў, каб пазбавіць іх магчымасці працаваць лёгка і сапраўды каб запалохаць. Вось у апошнія месяцы шмат казалася пра спадзяванні на адносную лібералізацыю ўлады. І аптымісты гэтага падыходу знаходзілі нейкія такія пацверджанні. Ну, скажам, не быў разагнаны сацыяльны марш, выпусцілі з турмаў некаторых палітычных вязняў, нібыта былі і нейкія новыя, нязвыклыя тэндэнцыі ў ідэалагічнай сферы, скажам, круглы стол, які быў прысвечаны БНР у газеце «Савецкая Беларусі». Але вось 25 сакавіка было брутальна разагнанае шэсце «Гонар дня волі», дзясяткі людзей збітыя, затрыманыя і асуджаныя, у тым ліку і прадстаўнікі прэсы, а праз два дні ператрусы ў журналістаў. Які мэсэдж дасылае тым самым прэзідэнцкая адміністрацыя грамадству і Еўропе? Ну, спачатку, можа быць, пра Еўропу. Алексей Дзікавіцкі. Мне здаецца, мэсэдж, он адназначны, он такі, і гучыць прыкладна так, што мы гэта ўлада непрадказальная, мы партнер, з якім немагчыма весці нармальныя перамовы, пралічыўшы на некалькі крокаў уперад, таму што сёння мы гаворым адно, а заўтра гаворым другое. Я таксама не раз чуў, калі казалі пра вот гэтую такую як бы, што будзе пацяпленне, што дэмакратызацыя, і таксама не толькі ў Польшчы, а вось у Еўрапарламенце і ў Еўрапейскім звязе. Не раз чуў такія выказванні, бо пасля такіх сігналаў, да якіх прызвычаіліся з Беларусі, нават тое, што не разагналі, напрыклад, нейкі марш ці нешта, ўжо лічыцца некім такім падарункам і ўжо некім значным крокам наперад. А насамрэч гэта не так, і мы пабачылі, што ўсё-такі цяперашнія ўлады не папросту не ў стане доўга стрымліваць, ну, як бы, доўга не паказваць ці хаваць свой сапраўдны твар. Гэта быў Алексей Дзікавіцкі. Калі ласка, Святлана Калінкіна, вось што хоча такімі дзеяннямі сказаць кіраўніцтву Беларусі, беларускаму грамадству, прадстаўнікам апазіцыі ўвогуле грамадству? Мне здаецца, беларускае кіраўніцтва ніколі не хавала сваёй пазіцыі, выстаўляючы патрабаванне, каб ніхто не ўмешваўся ва ўнутраныя справы. І ва ўсіх перамовах з Еўропай яны спрабавалі вывесці дыялог на эканамічную праблематыку. Вельмі шкада, што ў Еўропе знайшліся палітыкі, знайшліся эксперты, якія палічылі, што і такое магчыма, што магчыма нейкія рэформы ў краіне можна пачынаць з маленькіх крокаў у сферы эканоміцы. Але мне вельмі падабаецца тое, што ўсё ж такі такі голас аптымістаў вялікіх у Еўропе не быў пачуты, і голас большасці, што павінны быць умовы, на якіх можа пачацца дыялог з Беларусю, ўсё-такі ўзяў верх. Дыялог – гэта дарога ў два бакі. Мінск чакаў, што яму будуць зроблены крокі насустрач, і Мінск запалохваў тым, што ў адваротным выпадку ён пойдзе ў накірунку Москвы, але Еўропа спалохалася не вельмі, ўсё ж такі высоўвала вельмі канкрэтныя умовы ў палітычнай сферы. І я думаю, што зараз у Мінску ўжо зразумелі, што нават вызваленнем толькі палітвязняў гэта ўсё скончыцца не магло, на носе парламенцкія выбары, і Еўропа паставіла вельмі жорсткія ўмовы пра тое, як яны павінны прайсці. На такія рэформы Лукашэнка пайсці не можа, бо гэта будзе азначаць заканчэнне яго ўлады. таким чином, як мне падаецца, бесперспектыўнасць дыялогу зразумелі ў Мінску і таму зноў пайшлі на свае традыцыйныя паводзіны ў адносінах да грамадзянскай супольнасці. Светлана, мы пазней вернемся да гэтай тэмы, магчымасць альбо немагчымасць дыялогу з Еўропай, увогуле Захадам. А я цяпер хацеў бы нагадаць, што сярод рэчавых доказаў, напэўна, іх так трэба называць, якія канфіскавалі ў журналістаў гэтыя дыктафоны і найперш носьбіты камп'ютарнай інфармацыі, жорсткія дыскі, CD, газеты, гэтак далей, была і ваша з Паўлам Шэверэметам кніжка. Да вас, як, ну, скажам так, спецыяліста, у пэўным сэнсе, можа быць, адмыслоўца у разуменні персоны Александра Лукашэнкі, такое пытанне. Вось гэтыя апошнія месяцы, калі гаварылі пра лібералізацыю, часам некаторыя аналітыкі казалі, што, маўляў, каля кіраўніка Беларусі ідзе змаганне дзвюх такіх плыняў. Адна плынь – гэта ліберальная плынь, ну, сярод іх, скажам, часцей за ўсё называлі Павла Якубовіча, это як бы, так скажам, галубы. А вось другая плынь, крумкачы, ну, называўся там Шэйман і іншыя. І вось якая плынь перамагае – ну, такія тэндэнцыі ва ўнутранай палітыцы і адбываюцца. Вось ваш погляд на гэта, у якой вогуле ступені, на ваш погляд, вось тое, што адбывалася і, скажам, з таго, што давала нейкія спадзяванні, і з таго, што парушыла гэтыя спадзяванні, у якой ступені гэта вынік дзеянняў атачэння Лукашэнкі, а ў якой ступені непасрэдна ягоная воля? Я думаю, што ў дадзеным выпадку гэта было прынцыповае рашэнне, і таму, я думаю, гэта яго асабістае рашэнне. Пачынаць ці не пачынаць з некім дыялог, прымаць ці не прымаць нейкія умовы, выкарыстоўваць жорсткі сцэнар ці рабіць выгляд, што ты цывілізаваны чалавек, Лукашэнка прымае такое рашэнне заўсёды сам. Хаця я згодна з тымі, хто лічыць, што атачэнне Лукашэнка, яно пачынае падзяляцца на тых, хто задумваецца пра сваю далейшую будучыню, і на тых, хто жыве сённяшнім днём, як бы дзень прастаяць і ноч пратрымацца. Я не ведаю, наколькі ўплывовая ў гэтым сэнсе фігура Павла Якубовіча, бо я чула іншыя прозвішчы галубоў, як вы назвалі. І гэта маладыя людзі, якія, як я разумею, не хочуць пакідаць свае пасады і сваю краіну разам з прэзідэнтам, які хай не заўтра, хай праз некаторы час, але вымушаны будзе сысці. Светлана, а якія прозвішчы? Можа быць, давайце назавем. Я не хачу, каб мы там упадабаліся, скажам, саветолагам, крымінолагам, якія вылічывалі некія тэндэнцыі ў Крамлі ў залежнасці ад таго, хто бліжэй стаіць на трыбуне Маўзалея, да Брэжнева, а хто далей. Ну, але тым не менш. Ну, гэта прозвішчы ў першую чаргу людзі, якія звязаны менавіта з вызначэннем знешняй палітыкі. Гэта міністр замежных справ Мартынаў, гэта дарадца Лукашэнка па міжнародных справах Рыбакоў, гэта кіраўнік ягонай канцылярыі і кіраўнік усіх дарадцаў Макей. Гэта Наталля Петкевіч, якая вяла перамовы ў тым ліку і са спадаром Крэмарам. Ну і гэтак далей. Гэта людзі, якія проста маладзейшыя, ім яшчэ рана сыходзіць на пенсію, і нават самая вялікая пенсія іх сёння не задаволіць. Дзякуй, гэта была Святлана Калінкіна. Размову за круглым сталом праскага акцэнту мы працягнем праз хвіліну, а зараз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. Беларусь вырашыла дадаткова скараціць персанал свайго пасольства ў Вашынгтоне і рэкамендуе ЗША рабіць тое самае. Канада заклікае беларускія ўлады паважаць правы грамадзян на свабоду мірных дэманстрацый і свабоду слова. У сваёй заяве міністр замежных спраў Канады Максім Бернё рэагуе на збіццё і арышты мірных дэманстрантаў у Менску 25 сакавіка. Сёння прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі накіравалі ў цэнтральную выбарчую камісію свае прапановы наконт выбарчага заканадаўства. Мінгарвыканкам забараніў праводзіць шэсце ў дзень так званага яднання Беларусі і Расіі 2 красавіка. Дазволена правесці толькі мітынг і канцэрт на плошчы Бангалор. Пачалася выдача анкет для атрымання карты паляка. Карта паляка – гэта дакумент, які пацвярджае прыналежнасць да польскай нацыі, але не азначае атрымання польскага грамадзянства. Ну а зараз працяг праскага акценту. Я нагадаю, што ў гутарцы за круглым сталом удзельнічаюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна, з Варшавы супрацоўнік тэлекампаніі «Белсат» Алексей Дзікавіцкі. Яны абмяркоўваюць пытанне, ці могуць жорсткія дзеянні ўладаў запалохаць незалежных журналістаў. Вядзе гутарку Сергей Навумчык. У апошні час мы бачылі з боку вышэйшага кіраўніцтва Беларусі спробу пагуляць на супярэчнасцях пазіцыі Злучаных Штатаў Амерыкі і аўразвязу ў дачыненні да Беларусі, ці дакладней, можа быць, нават справакаваць гэтыя супярэчнасці. Алексей, мы з вамі пару тыдняў таму былі ў Страсбургу у Еўрапарламенце на беларускім тыдні, які быў прысвечаны 90-м годкам БНР. І чулі выступ камісара еўразвязу Ферера Вальднер, якая выказала, ну, такія асцярожныя спадзяванні на тое, што афіцыйны Менск пойдзе на сустрач еўразвязу ў пытаннях дэмакратыі. Як бы вы маглі спрагназаваць вось цяпер пазіцыю еўразвязу, і магчыма вы ў Варшаве ўжо непасрэдна ў Белсаце і непасрэдна ў Варшаве адчуваеце нейкія сігналы як вынік таго, што адбылося днямі ў Менску? Ну, шчыра кажучы, калі вот мне тады ўдалося паразмаўляць крыху са спадарыні Бенітай Ферэры Вальнар, зрабіць кароткае інтэрв'ю для нашага тэлеканала. Ну, інтэрв'ю было пра адкрыццё прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі ў Менску. І відаць, што з інтэрв'ю вынікала, што, канешна, з аднаго боку еўрапейскі звяз цешыцца з таго, што ёсць урэшце магчымасць адкрыць гэтае прадстаўніцтва ў Беларусі, а з другога боку ёсць занепакойнасць, як што будзе, можа зарана, можа аднак не варта было, можа гэта легітымізацыя і так далей. І я думаю, што вось таксама, як казала Светлана, тое, што здарылася 25-га і вот 27-га, яно як бы сталася такім момантам, дзе гэта так званыя аптымісты у еўрапейскіх структурах зразумелі, што аднак не варта гуляць з гэтымі ўладамі ў некія гульні. Я думаю, што колькасць такіх прыхільнікаў, я б сказаў, амерыканскай пазіцыі, амерыканскага шляху супрацоўніцтва з Беларусю, яно, напэўна, пасля гэтых таго, што здаралася, яно, напэўна, павялічваецца. Я ведаю, што польскія ўлады таксама, прынамсі, эксперты, з якімі ці палітыкі, з якімі атрымалася размаўляць апошнімі днямі, таксама кажуць пра неабходнасць ўсё-такі больш жорсткай пазіцыі, кажуць пра тое, што Еўрапейскі Саюз павінен ўсё-такі, як бы не было, павінен кансультаваць. Ну і у сваю чаргу Вашынгтон, канешне, таксама кансультаваць сваю палітыку адносна Беларусі, таксама са Злучанымі Штатамі, што гэта была палітыка такая агульная, і каб, як вы казалі, Сергей, каб не было размовы пра тое, што еўрапейскі звяз і Злучаныя Штаты можна пасварыць. Дзякую Алексею Дзікавіцкаму, і пытанне да Святланы Калінкіны. Святлана, мы гаварылі пра Захад, цяпер, можа быць, звернемся на Усход. Пазіцыя Москвы у звязку, у тым ліку, з зменамі кіраўніцтва ў Крамлі, з новым гаспадаром, намінальным, у сялікім разі, гаспадаром Крамля. Ці вы прагназуеце нейкія змены ў дачыненні да Беларусі з боку афіцыйнай Москвы? І чаму мы не бачым ніякай рэакцыі з Москвы вось на тое, што адбываецца гэтымі днямі ў Менску? Калі ласка. Я думаю, што беларускае пытанне, можа, не ў вялікай ступені, але ў значнай ступені, яно узгоднена паміж краінамі васьмёркі. І Расія, як краіна найбольш уплывовая на нашу сітуацыю, яна не дзейнічае, вось, зусім адвязаўшыся ад Злучаных Штатаў і ад еўразвяза. Гэта, магчыма, іншая тактыка, але мэта у любым выпадку тая самая, як мне здаецца, гэта мэта змены прэзідэнта нашай краіны. Але зараз вельмі-вельмі складаны перыяд, бо ад Лукашэнкі будуць патрабаваць выкананне ўсіх абавязательстваў, якія ён паспеў даць за гады свайго кіраўніцтва і за даволі вялікія сумы з расійскага бюджэту. Я вам нагадаю і тое, што спадар Мядзведзеў у беларускай прапагандзе яшчэ на пачатку мінулага года выглядаў як галоўны вораг Беларусі, як менавіта той чалавек, з-за якога высокія цэны на газ і гэтак далей. Беларускае кіраўніцтва, як мне здаецца, ставіла на іншага кандыдата ў прэзідэнты, спадзяючыся, што ваеннае лобі возьме верх і пасля Пуціна кіраваць Расіяй будзе Іваноў. І тут выйшаў вялікі пракол, і Мядзведзеў, як я разумею, не той чалавек, у якога дрэнная памяць, і мне здаецца, будзе такое больш жорсткі ціск і больш канкрэтны ціск на беларускае кіраўніцтва і вялікага сяброўства і такіх вельмі зычлівых адносін, ну, мне здаецца, не будзе. Вернемся да сітуацыі з прэсай, да сітуацыі з незалежнымі сродкамі масавай інфармацыі. Алексей, вось гэтыя ператрусы, канфіскацыі, якія адбыліся ў Менску, якой яны ступені спаралізавалі ці не спаралізавалі, ці ускладнілі працу вашага тэлеканалу Белсат? Ну, я вам скажу так, што, канешне, трэба было быць наіўным чалавекам, каб думаць, што такіх нейкіх падобных рэчаў не будзе. Таму, канешне, мы былі падрыхтаваныя да такой сітуацыі. Трэба прызнаць, канешне, што і аперацыя службаў была падрыхтаваная добра, што яны хутка ўсіх, так сказаць, шмат каго абшукалі, канфіскавалі, дапрасілі і гэтак далей. Але ў Беларусі шмат таленавітых маладых журналістаў, якія ўсё-такі хочуць працаваць, якія згодныя працаваць, якія хочуць нешта мяняць у гэтай краіне. І таму магу сказаць, што ў прынцыпе сур'ёзнага урону нашаму каналу гэта не прынесла. Мы працуем у звычайным рэжыме, выходзяць выпускі навін, што самае галоўнае, бо яны выдаюцца штодзённа. І, у прынцыпе, ніякіх змен такіх у праграме нема. Адзінае, што для мяне, думаю, увогуле, ўжо калі адысці ад нашага канала, адзіная вельмі дрэнная рэч, якая здаралася, гэта вот менавіта страх, што запалохванне гэтае можа прывесці да ўзмацнення такой аўтацэнзуры. Гэта такая небяспечная вельмі рэч, і шкада будзе, калі гэта вот такая акцыя беларускіх уладаў, спецслужбаў паспрыяе менавіта гэтаму. Алексей, ці вы спадзяецеся на нейкую салідарнасць журналістаў, ці дакладней, ці хацелі б вы нешта большае бачыць вось у гэтым накірунку? Ну, я вам хочу сказаць, што калі гаварыць пра салідарнасць, то салідарнасць вельмі, мы адчулі гэтымі днямі эту салідарнасць, калі ў Варшаве была скліканая прэс-канферэнцыя, і цягам 2 гадзін трэба было гэта рабіць, аказалася, што проста для ахвотных у гэтай залі, дзе адбывалася прэс-канферэнцыя, проста нават не было месцаў, не было дзе паставіць камеры. То есть матэрыялы пра пераслед журналістаў у Беларусі у вядучых польскіх каналах, у некаторых нават займалі першае месца, нягледзячы на тое, што былі важныя палітычныя падзеі і ў сябе ў краіне. Напрыклад, у першай праграме польскага тэлебачання, якую глядзяць 8-9 мільёнаў чалавек, выпуск навін, навіна з Беларусі была першая. Так што салідарнасць мы адчулі, і я думаю, што гэта вельмі важна. Гэта вельмі важна, што журналісты ў Беларусі, і мы тут ведаюць, што іх калегі іх памятаюць, як бы гатовыя зрабіць, нават часта маючы вельмі мала здымкаў з Беларусі, а ведаеце, тэлебачанне гэта перадусім здымкі, і часам, калі нават тэма важная, матэрыял не робіцца, таму што здымкаў няма, але нават выкарыстоўваючы фотаздымкі і гэтак далей, рыхтуюць матэрыялы і проста крычаць пра гэта на ўвесь свет. Так што да салідарнасці тут ніякіх прэтэнзій я б не выказаў ніколі. Гэта быў Алексей Дзікавіцкі, супрацоўнік тэлекампаніі «Белсат», і пытанне да шэф-рэдактара «Народнай волі» Святланы Калінкіны. Святлана, ну, у вас хоць не было ператрусу, але вы ўжо не першы год працуеце ў рэжыме такога даволі жорсткага прэсінгу. Дастаткова сказаць, што ваша газета не друкуецца на тэрыторыі Беларусі і даволі часта затрымліваюцца наклады. Алексей казаў пра журналісцкую салідарнасць, але, магчыма, журналісты, якія, ну, знаходзіцца на службе грамадства, гэта галоўная роля журналістаў, тым не менш маглі б разлічваць і на нейкую падтрымку ці нейкую дапамогу ад грамадства. Вось што вы хацелі б бачыць ад грамадства, якую падтрымку, і ці магчыма яна ўвогуле? Па-першае, я хацела б бачыць ад людзей проста зацікаўленасць у незалежнай інфармацыі і зацікаўленасць не патэнцыйную, такую кухонную, а актыўную, каб яны шукалі гэтую інфармацыю. Яе тады абавязкова знойдуць, ці гэта газета, ці гэта радыё, ці гэта тэлеканал, ці гэта інтэрнэт-сайты. Менавіта з актыўнай грамадскай пазіцыі я б хацела ад грамадства. А Што тычыцца журналістаў, якія працуюць у незалежных СМІ, мне здаецца, гэта тыя людзі, якія асэнсавана зрабілі свой выбар, якія добра разумеюць, у якіх умовах яны працуюць. І такімі падобнымі акцыямі, ну, запалохаць можна толькі выпадковых людзей. А тых, хто працуе даўно, мне здаецца, гэта не запалохае, яны даўно да гэтага былі падрыхтаваны. Ці могуць жорсткія дзеянні беларускіх уладаў запалохаць незалежных журналістаў? Гэтае пытанне ў пражскім акцэнце абмяркоўвалі. З Менску шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна, з Варшавы супрацоўнік тэлекампаніі «Белсат» Алексей Дзікавіцкі і з Прагі Сергій Навумчык. І звярну вашу увагу, што гасцямі заўтрашняй перадачы «Беларуская замежжа» Тацяны Поклад будуць героі свабодных медыяў. Беларускія ўлады нядаўна ізноў нагадалі, што крымінальная справа супраць аўтараў сатырычных мультфільмаў не закрытая. Флэш-мультфільмы пра Лукашэнку з'явіліся ў інтэрнэце больш за 2 гады таму. А цяпер можна паглядзець ўжо і новыя – серыял «Бульбаны» і «Народнае тэлебачанне». Іх стваральнікі атрымалі палітычны прытулак у краінах аўразвязу. Алег Мініч, Павал Марозаў і Андрэй Абозаў пра сваё жыццё і цяперашнюю працу раскажуць у новай перадачы «Беларуская замежжа». Перадача «Беларуская замежжа» на наших хвалях завтра у вечаровым эфиры. Ну а зараз слово Уладзіміру Глоду, які падрыхтаваў агляд важнейших падзеў, якія чакаюцца на гэтым тыдні ў палітычным і грамадскім жыцці. Першага красавіка ў цэнтральным раённым судзе Менску пачнецца працэс над актывістам Андрэем Кімам, гаворыць наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Андрэя Кіма ўжо болей за 2 месяцы трымаюць за кратамі. Калі суд прызнае актывіста вінаватым ва ўжыванні гвалту падчас мітынгу прытрымальнікаў альбо ў стварэнні такой пагрозы, яго могуць пакараць 2 гадамі зняволення. Нікога не збіваў, не спыняў транспарт, не заклікаў да гвалту, казаў Андрэй на следстве. Маці актывіста Тацяна Кім спадзяецца на справядлівы суд. Очень надеюсь на то, чтобы Андрея отпустили. Он не виноват однозначно. Конечно, я думаю, власти не будут перед ним извиняться. Но я очень надеюсь, что его отпустят. 2 красавіка пачынаецца апошняя сесія Палаты прадстаўнікоў з цяперашнім складам дэпутатаў. У палітычных кулярах можна пачуць, што абнаўленне закране да 70% дзейнага дэпутацкага корпуса. Таму многія дэпутаты быццам не будуць удзельнічаць у новых выбарах. На пытанне, ці збіраецеся вы зноў балятавацца ў палату, дэпутат Мікалай Дубовік, які стала працуе ад пачатку ўтварэння, адказвае. На данном этапе я скажу зараз словамі не сваімі, а словамі моей жены. Дубовік, ты должен честно и искренне отработать до последнего дня своего созыва. А дальше, если твои избиратели тебя изберут, значит, будешь ты депутатом. Если нет, значит, пойдешь работать, и твой опыт пригодится. 3 красавіка адбудзецца суд над віцебскім праваабаронцам Павлом Левінавым. Журналіст Вячаслаў Кулік паведамляе. Левінава ўжо спрабавалі асудзіць, але тады дактары хуткай дапамогі, выкліканыя ў суд, зафіксавалі ў Павла падвышаны ціск і засведчылі, што гэта можа быць падставай для перанесення працэсу. Варта заўважыць, што перад пачаткам таго працэсу Левінаў звярнуўся з хадайніцтвам пра перанесення паседжання з прычыны дрэннага адчування. Аднак тады суддзя Алена Жук адмовілася задаволіць схадайніцтва. У выніку ў суд і былі выкліканыя медыкі. Алесь Дашчынскі паведамляе, што ад 5 красавіка ў шэрагу навучальных установаў Беларусі пачынаюцца прафесійна-псіхалагічны сумоўі. Гэтыя сумоўі абавязковыя для будучых спецыялістаў, да якіх паводле Міністэрства адукацыі выстаўляюцца асобыя патрабаванні. Адмысловая камісія вырашыць рэкамендаваць ці не кандыдата для паступлення на спецыяльнасці дзяржаўнае кіраванне эканоміка, міжнародныя адносіны, міжнароднае права, правазнаўства, журналістыка і іншае. Былы ректор БДУ Анатолий Павлов комментует. Этим людям, которые готовят такие документы и подписывают их, я бы посоветовал посмотреть Конституцию Республики Беларусь. А там четко написано, что в Республике Беларусь каждый гражданин на конкурсной основе имеет право получить бесплатное образование. Все. Вот иди, покажи свои знания, а все остальное это нарушение законодательства, грубое и беспардонное. Каментаром Анатоля Паўлова мы завяршаем агляд падзеў, якія чакаюцца на гэтым тыдні. хвалях Радіо Свабода у Мінску 23 години 30 хвилин у Пражской студии на вину Сергій Наумчик. На початку про основную подію Білорусі. Міжнародна правоохоронча організація Amnesty International виступила з адмисловою заявою з нагоди подій у Мінську 25 сакавіка. Amnesty International осудила, як сказано у заяві, празмірне применення сили у дочиненні до удільників мирної маніфестації 25 сакавіка у гонор 90-х угодків об'ящення Білоруської Народної Республіки. Amnesty International потребує неоткладно визволити усіх, хто був позбавлений волі за мирне виявлення своїх поглядів, і закликає влади Білорусі виконувати свої обов'язки у межах міжнародного права, у тим ліку і у відповідності з артикулом 19, 21 і 22 Міжнародного пакту об громадянських і політичних правах, який гарантує право на свободу виявлення міркування, сходів і об'єднання. Білорусь вирішила додатково скоротити персонал свою амбасаду у Вашингтоні і рекомендує США зробити те саме. Об гэтым говориться у ноці, яка була 31 сакавіка, уручена часовому повереному у справах США у Білорусі Джонатану Муру. Поводле заяви МЗС, рішення і рекомендація зв'язані з адмовою США скасувати санкції супраць концерну «Білнафтахім». Канада закликає білоруські влади поважати права громадян на свободу мирних демонстрацій і свободу слова. Про гэта гаворыцца ў спецыяльнай заяве міністра замежных справ Канады Максіма Бернье. Канада з занепакоенасцю сачыла за падзеямі ў Беларусі, у прыватнасці са збіццём і арыштамі мірных дэманстрантаў 25 сакавіка, гаворыцца ў заяве. Мы асуджаем такія дзеянні, якія сведчаць аб новым націску на грамадзянскую супольнасць, няўрадавыя арганізацыі і незалежныя сродкі масавай інфармацыі. Сёння прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сіл у Беларусі накіравалі ў цэнтральную выбарчую камісію свае прапановы наконт выбарчага заканадаўства. У прыватнасці яны прапануюць удзел апазіцыйных сіл у выбарчых камісіях. Гэта былі беларускія падзеі, ну а цяпер каротка пра асноўныя падзеі ў свеце. Канстытуцыйны суд Турэччыны прыняў да разгляду пазоў супраць кіруючай партыі справядлівасці і развіцця. Сербскія ўлады заявілі, што парламенцкія мясцовыя выбары ў Сербіі 11 траўня адбудуцца і на тэрыторыі Косава, нягледзячы на абвяшчэнне Косавам незалежнасці. Невядомыя абстралялі з мінамётаў зялёную зону ў Багдадзе, дзе месцяцца ўрадавыя установы і замежныя амбасады. Прэзідэнт США Джордж Буш прылятае ва Ўкраіну, дзе, як чакаецца, выступіць у падтрымку плянаў украінскіх уладаў далучыцца да НАТО. З другого па 4 красавіка Буш возьме ўдзел у саміце НАТО ў Бухарэсце. Потым прэзідэнт США наведае Харватыю, а затым накіруецца ў Сочы, дзе правядзе перамовы сам-насам з расійскім прэзідэнтам Уладзімірам Пуцінам. На хвалях свабоды вы слухалі апошні на сёння выпуск навінаў. Вітаю наших шановних слухачоў. Я Міхасі Скобла, а на хвалях Радіо Свабода 113-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Літаратура і БНР». Якое адлюстраванне знайшла тэма БНР у айчынным прыгожым пісьменстве? Як успрыняў абвяшчэнне Беларускай Рэспублікі Янка Купала? Хто з кіраўнікоў БНР застаўся не толькі ў гісторыі палітыкі, але і ў гісторыі літаратуры? Пра гэта ды іншае мы сёння пагаворым з доктарам філялогіі Міхасём Тычынам, паэтам Сергеем Панізнікам і гісторыкам літаратуры Анатолем Сідарэвічам. Спадарства яшчэ нядаўна ў нашых бібліятэках можна было знайсці горы самай разнастайнай літаратуры пра кастрычніцкую рэвалюцыю, пра ваеннае супрацьстаянне так званых чырвоных і белых, а вось сапраўды гістарычная для Беларусі падзея – абвяшчэнне БНР, яе спроба замацавацца на палітычнай мапе Еўропы. Ці знайшла яна адлюстраванне ў нашай літаратуры? Спадар Міхась Тычына. Тут нават і сумнення няма, якім можа быць адказ на гэтае пытанне, бо такі падзеі заўсёды добра чутны не толькі інтэлектуалам, не толькі творчым працаўнікам, але і звычайным людзям. Можна прыклады прыводзіць асобныя, калі менавіта просты люд адчуў вот рэха гэтых падзей. Але мы гаворым пра літаратуру, наогул узнікненне БНР гэта, на мой погляд, не толькі палітычная, але і эстэтычная з'ява. Бо што такое азначае прыклад? прыняць дзяржаўны сцяг, бел-чырвона-белы герб, пагоню. Гэта, канешна, найперш эстэтыка, мастацтва. Ну, найперш можна прыгадаць Антона Луцкевіча, які сказаў, што беларуская паэзія далёка апярэдзіла іншыя галіны нацыянальнай творчасці у разгортванні праграмы, якую высунулі арганізатары, стваральнікі, ініцыятары узнікнення БНР. Калі канкрэтна называць імёны, то імёнаў надзвычай багата. Ну, па-першае, Макар Краўцоў, стваральнік нацыянальнага гімна Беларускай Народнай Рэспублікі. Алесь Гарун, які як палітык удзельнічаў у гэтым працэсе. Ён яшчэ як мастак, як паэт, вот у апошнія 2 гады свайго жыцця ён паспеў столькі сказаць пра гэту падзею. Ну, а калі ўжо казаць пра Купалу, дык тут можна знарок прысвячаць цэлую праграму. Давайце вернемся ў 1918 год. Ужо 13 гадоў, як друкуецца згаданы вамі Янка Купала. 12 гадоў, як выступае ў друку Якуб Колас. Ужо 6 гадоў, як напісаны вянок Максіма Багдановіча. Увогуле, што адбывалася 90 гадоў таму ў беларускім прыгожым пісьменстве? Анатолій Сідарэвіч. Літаратурны працэс, гэта перш-наперш, канешне, творцы. Але творцы ніколі не рэалізуюцца, калі няма органаў друку. Якраз у перыяд БНР гэтыя органы друку ёсць, яны, можа, заснаваны нават і раней, скажам, як газета «Вольная Беларусь» пад рэдакцыяй Єза Палёсіка, газета «Беларускі шлях» пад рэдакцыяй Алеся Гаруна, потым газета «Звон» і «Беларусь», это 19-20 год, часопіс Францішка Ляхновіча «Жыццё», «Беларускае жыццё», часопіс Янкі Купалы «Рунь». Можна аднесці да БНРаўскага друку і газету «Наша Ніва», адроджаную, правда, на 9 нумароў. Былі іншыя выданні ў Вільні і ў Горадні. Такім чынам, трыбуна была. І калі гартаць «Беларускі шлях» пад рэдакцыяй Гаруна, гэта і сам Гарун, гэта і Александр Уласаў, гэта і Жмітрок Бядуля, які выступае тут пераважна як палітычны публіцыст і як паэт-сатырык. У яго ёсць вершаваныя антыбальшавіцкія фельетоны там. І ў Беларусі няма Коласа. Ён на Курщині. Але ён друкуецца тут. Купала таксама. Доўгі час няма, але ён вяртаецца і актыўна друкуецца. Тут Францішак Аляхновіч, то ў Вільні, то ў Менску. У Менску працуе 2 тэатры. Не забываем, што само паняцце беларускае мастацтва нараджаецца ў 1918 годзе. Мастацтва было, а панятку такога не было. Панятку такого не было. Його ўвёл, да речі, нямецкі мастацтвазнаўцаў доктор Іпель. І зацвердзіў потым Іван Луцкевіч у адным са сваім артыкулаў. Так у бальшавікова адна толькі прыкметна беларускай літаратуры фігура. Змітр Жылунович, цішкагартна. Я яшчэ хацеў бы адзначыць, што менавіта ў 18-20 годзе адбываецца тое, што робіць беларускі літаратурны працэс бесперапынным. У 903 годзе вязанкаю Лучыны пачалася беларуская кнігавыдавецкая справа. Праз 15 гадоў пачынаецца змена пакаленняў. Міхась Кудзелька друкуецца, Уладзімір Жылка. І ў 20 годзе дэбютуе ў нашай Ніве Наталля Арсеньева. А там на падыходзе яшчэ імёны ёсць. Заслону ў беларускай хатцы на беларускіх спектаклях хто там закрывае, то адкрывае. Падлетак Андрэй Александрович. І ці не там сустракаецца з беларускім словам і з беларускай культурою зусім юны Антон Адамович. Вы назвалі імёны творцаў, якія былі заангажаваныя ў культурна-асветніцкую працу ў часы БНР. Давайте больш падрабязна спынімся на тэме Янка Купала і БНР. Як прыняў Купала абвяшчэнне незалежнай Беларускай Рэспублікі? Здаецца, у 1918 годзе ён жыў у Смаленску, а ў гэтым горадзе, як вядома, праз пэўны час, праз кароткі час, будзе абвешчаная БССР. Ці сачыў Купала са Смаленску за падзеямі ў Менску і якія пачуцці гэта ў яго выклікала? Калі ласка, Сергей Паніжнік. Купала ўжо ў студзені 19 года быў у Менску. Канешне ж, ён пра гэта думаў і востра перажываў, і паражэнне БНР. Я чытаў у Вітаўта Кіпеля ацэнку Янкі Купалы. Удумлівы і празорлівы быў бард Янка Купала, калі з думак народу вычаканіў для пакаленняў стагоддзяў кліч «Жыве Беларусь». І тады ён сказаў: «Перановым голасам будзем гаварыць з суседзямі сваімі. Пойдзем наперад пад святым сцягам вольнай Беларусі». І верш 25.3.1918-25.3.20 года, тогда ўшына памінкі. І гэта, канешне, дужа балючыя радкі. За незалежнасць праз час гэты сваё разводзіла святло, а падняволле без прасветы, а рабства Беларусь гняло. І вось тыя беларускія сыны, напісаны ў 19-м годзе, вісіць чужышцях, атрымае хто? Беларускія сыны. Чи не для нас это таксама вельмі важна? І гэтая тэма, тэма беларускіх сыноў, было праз усё жыццё і 42-й год. Глядзіце, партызаны, беларускія сыны, але ўжо ў новым кантэксце, ў новым значэнні. Ён хацеў, каб у нас, ну, ўжо як на прыкладзе французскае супраціўленне і беларускае супраціўленне, каб зноў беларускія сыны думалі пра незалежнасць сваёй дзяржавы. Каб нацыянальная партызанка так, была, так, а не савецкая. Так. Мене што цікавіць, што Купала піша, пад беларускі сцяг прыйдзі ўладар. Увесь час згадвае гэты беларускі сцяг, але нідзе ў Купалы вы не знойдзеце бел-чырвона-белы сцяг. Што гэта? Асцярожнасць Купалы? Чым гэта можна патлумачыць? З 1917 года вже добра было вядома, прынамсі ў Менску, што беларускі сцяг бел-чырвона-белы. Нікога не выклікала ніякіх сумненняў, што гэта наш сцяг. Ну, можа, Купалу не клалася ў рытму, можа, ў рытм не клалася верша слова бел-чырвона-белы. Але Макар Крылцоў гэта замацаваў. Штандар наш бел-чырвона-белы. Нешта хоча дадаць Сергей Панізнік. Гэта ж, канешна, страшны калегуная кніга 1918-1928 была парызана. Купала не выпадкова, як бы увёў гэты год 18-ты, як бы у назву так, кнігі. Так, ён і згадваў сваіх артыкулаў БНР. Так гэта было і напісана ў тэксце, БНР згадвалася. Але ж вот за тыя рэпрэсіі, калі кніга парызана, і аддалі яна абгортку, і сялёдкі загортвалі на базарах. А пра гэта ёсць чыесьці сведчанні? Мне Павел Прудніков пра гэта апавядаў. Ён вучыўся ў Менску і апавядаў, як у парэзаныя лісты зборніка 18-28 у Менску закручвалі селядцы, прадаўшчыцы. Селядцы з вершамі Купалы. Калі ласка, Міхась Тычына. Мне здаецца, вельмі важкім аргументам можа быць сама назва артыкула, прысвечана беларускаму сцягу. Беларускі сцяг у вас скрос, з клічнікам. І ёсць у яго вершы «Христос у вас скрос». Ён напрамую, відаць, асацыятыўна звязваў гэтыя дзве з'явы. Хрысціянскі пачатак у беларускім сцягу настолькі відавочны, што мусіць у свеце такога больш прэцэдэнту няма і не было і не будзе. Дзякуй, спадар Міхась. У эфіры «Радыё Свабода» вы слухаеце перадачу «Дом літаратара». У яго 113-м выпуску гутарка за круглым сталом на тэму «Літаратура і БНР». Неўзабаве мы працягнем гаворку, а цяпер напамін пра тэмы сённяшняй праграмы. Беларусь вырашыла дадаткова скараціць персанал свайго пасольства ў Вашынгтоне і рэкамендуе ЗША рабіць тое самае. Канада заклікае беларускія ўлады паважаць правы грамадзян на свабоду мірных дэманстрацый і свабоду слова. У сваёй заяве міністр замежных спраў Канады Максім Берньо рэагуе на збіццё і арышты мірных дэманстрантаў у Менску 25 сакавіка. Сёння прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі накіравалі ў цэнтральную выбарчую камісію свае прапановы наконт выбарчага заканадаўства. Мінгарвыканкам забараніў праводзіць шэсце ў дзень так званага яднання Беларусі і Расіі 2 красавіка. Дазволена правесці толькі мітынг і канцэрт на плошчы Бангалор. Пачалася выдача анкет для атрымання карты паляка. Карта паляка – гэта дакумент, які пацвярджае прыналежнасць да польскай нацыі, але не азначае атрымання польскага грамадзянства. Я Міхась Скобла, мы вяртаемся ў наш дом літаратара, дзе працягваем гутарку за круглым сталом на тэму «Літаратура і БНР». У перадачы бяруць удзел літаратуразнаўца Міхась Тычына, паэт Сергей Панізнік і гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч. І І наступнае пытанне ў мяне такое. У нашай размове ўжо гучала імя паэта Владзіміра Жылкі, і мне думаецца, што каго з літаратараў сапраўды можна назваць равеснікам БНР, дык гэта менавіта Владзіміра Жылку. 17-гадовым юнаком ён трапляе на першы усебеларускі з'езд, бачыць бальшавіцкі гвалт, затым чытае ўстаўныя граматы БНР і ўжо ў 18-м годзе дэбютуе ў друку, прычым вершамі, дзе ёсць якраз і бел-чырвона-белы штандар і пагоня. Такім чынам мы назіраем пэўны феномен. Ці згодныя вы, што Жылка, як паэт, ад самых першых сваіх крокаў у літаратуры быў незалежнікам? Анатолій Сідарэвіч. Ну, я нават і сумневам не паддаю гэта. Я і скажу, што незалежніцай была я Наталья Арсеньева. Па-першае, беларуская гімназія стала магчымая толькі ў 1919 годзе. Іван Луцкевіч яе зрабіў. Гэта, дарэчы, першая паэтка, выхаваная беларускай школы. Гаспадарства, паводле даўняй і не вельмі слушнай завядзёнкі, мы глядзім на літаратуру эміграцыі як на адасоблены мацярык. А менавіта нашае прыгожае пісьменства на эміграцыі захоўвала вернасць акту 25 сакавіка. Якія тут можна назваць імёны, якія тут можна згадаць творы? Сергей Паніжнік. Наталья Арсеньева у вершы 25 сакавіка, верш заканчваецца так: «Радзіма, Беларусь, каханая, святая, багаславі нас жыць і веру захаваць». Вось жыць і веру захаваць – это, можа, асноўная такая теза эмігранту на Беларусі. У нас выходзілі у добрыя часы, мы знаёміліся з творчасцю эмігрантаў, і я быў рэдактарам кнігі для школьнай бібліятэкі «А часу больш, чым вечнасць». Гэта 95 год, і тады мы, можа, мы ўпершыню пазнаёміліся і Наталя Арсеньева, Вінцук адважны, Алесь Смаленец, Алесь Змагары, Гор Крушына, Ілья Шевіч, Золак Дудзіцкі, Кліхшевіч Сяднёў, Алей Салавей, Ясінь, Віцьбіч, Цэліш, Саковіч, Глыбіны, Кастусь Акула, вечны памяць недаўна адышоў ад нас. І мне цікава, што і самі палітычныя дзеячы, грамадскія, таксама ўваходзілі ў літаратуру, ці это публіцыстыкай, ці гістарычнымі артыкуламі. Ну, вось, я маю кніжку «Замежна Беларусі» Пётра Крычэўскага, і на выдадзена была ў Празе, якія творы тут былі Беларусі мінулым і сучасным, гісторыя беларускай кніжкі, але ён тут выступае і як паэт, і як перакладчык з чэшскай мовы. Гімн чэху, гімн славаку пераклаў. Так што мы можам бачыць у асобе Пётра Крычэўскага і палітычна дзеяч, і паэта, і драматурга. І вот я яшчэ, дапусцім, назавем і Кастуся Єзавітова. Ён быў удзельнікам той ночы, 25 сакавіка 1918 года. Як ён піша, у гэты момант праз вокны ударылі першыя залатыя праменні, наступаючы 25 сакавіка, і ўся зала афарбавалася ў нейкі містычна-ружовы колер, захоплены агульным уздымам. Нават прадстаўнікі расійскіх сацыял-рэвалюцыянераў, яўрэі пасля спеванага гімну зрабілі ўрачыстыя заявы. Так само паэт. Вот мне ўдалося ў славянскай бібліятэцы, славянскай кнігоўні ў Празе, знайсці многія матэрыялы кнігі. Там усе кнігі пад літарою К. Это крывія. Так вось, літара К 9573 падае нам «Беларус вайсковы», велікодны часопіс. Я чытаю там артыкул «Христос у Воскрос». Язэп Варонка напісаў. І гэта зноў жа паэзія. Ну, згадкі яго вайсковага з'езду на пляцу Волі у Менску. І вось паяўляюцца, як ён хораша пішу, нашы пісьменнікі дзеяч, Алесь Гарун, Андрэй Зязюль, Антон Лявіцкі. «Гучыць Христос у Воскрос». Вочы блішчэлі ад неспадзяванай радасці. Зязюлі, ксёндз цалаваўся, як праваслаўны на Вялікдзень, тройчы. Свята перакінулася на ўсе беларускія установы. Вось творчасць палітычна дзеячу, але як таксама, як літаратару. Дзякуй, спадар Сергей. Цяпер ужо прызнана, у тым ліку і афіцыйна, што БНР спрычынілася да абвяшчэння БССР. Гэта, так бы мовіць, палітычны вынік кароткачасовага існавання Беларускай Народнай Рэспублікі. А ці былі наступствы іншага пляну? Скажам, ці дала БНР штрушок да развіцця нацыянальнай культуры, у тым ліку літаратуры? Спадар Міхась. Гэта несумненна. На прыкладзе біяграфіі Францішка Ляхновіча асабліва відавочна. Мы ведаем, што Францішак Ляхновіч пачынаў і ўжо быў вядомы як аўтар п'ес, пабудаваных на фальклорных, часткова літаратурных сюжэтах. Ён любіў гэта рабіць, як бы за іншых дарабляць тое, што ён лічыў недароблена. Але вось ён даведваецца, што адбылося вярнулася ў Менску і ўсё робіць для таго, каб у чэрвені 18 года трапіць менавіта ў Менск. Для яго гэта было ўзрушэнне ўнутранае. Ён драматург, які да гэтага быў далекаваты ад нацыянальнай ідэалогіі, калі мець на ўвазе не мову, не традыцыі, а менавіта вось ідэалогію, як з'яву, якая вельмі моцна ўплывае на развіццё культуры, літаратуры. Тут ён стаў сапраўды нацыянальным драматургам. У тым сэнсе, што з'явіліся і п'есы, ну, як той жа пан міністр, альбо яго ўдзел у беларускім тэатры ў 18-м годзе. Анатолій Сідарэвіч. Я вам казаў, што само паняцце беларускае мастацтва родзіцца ў 1918 годзе. І такія мастакі, як Станюта і іншыя, гэта ўжо адчуваюць сябе беларускімі мастакамі. Далей, калі гаварыць пра музычнае мастацтва, Тараўскі быў, у яго хор быў у складзе першага беларускага дзяржаўнага тэатра. Ён, дарэчы, так і называўся дзяржаўны тэатр у 18-м годзе. І лепшага калектыву на пачатак 20-х гадоў бальшавікоў не было. Хор Тараўскага стаў складовай часткай беларускага дзяржаўнага тэатра, цяперашняга Купалаўскага. А што ў рэпертуары гэтага хору? У рэпертуары хору Тараўскага ўсё, пачынаючы ад духоўнай і народнай музыкі, канчаючы патрыятычнымі песнямі, за што потым Тараўскага і рэпрэсавалі, мякка кажучы. Гаспадар Анатолій, вось аднойчы вы на нашым радыё выказваліся пра тое, што і маладняк, і ўзвышша гэта своеасаблівыя наступствы культурнай палітыкі БНР. Вот мне здаецца, што это даволі спрэчна, што паспела даць БНР. Нацыянальнай школы это вельмі кароткі прамежак часу, наўрад ці маглі узгадавацца нацыянальна сведамыя творцы. Усё ж такі тут вы перабольшаеце, ці не? Я не перабольшваю. Першая беларуская вышэйшая навучальная установа была створана ў канцы 18-го года на базе Менска настаўніцкі інстытут, які вярнуўся з Яраслаўля і быў ператвораны ў педагагічны інстытут, а потым стаў вышэйшым беларускім педагагічным інстытутам, сярод выкладчыкаў і якога і доктар Вацлаў Ластоўскі, і акадэмік Яўхім Карскі, і іншыя выдатныя навукоўцы. І там выхоўваецца цвет беларускай культуры. Акрамя таго, прыходзяць бальшавікі, што яны маюць? Яны ператвараюць інстытут народнай асветы, здаецца, гэты інстытут. Потым уключаюць у склад беларускага дзяржаўнага універсітэту. Далей, яны бачаць кнігі, яны бачаць часопісы, і яны вымушаны засноваць ужо 22-м годзе часопіс «Полымя». Спачатку гэта быў альманах адраджэння. Потым не забудзьце, хто стаіць на чале БССР. На чале БССР стаіць былы сябр беларускай сацыялістычнай грамады Чарвяков, на чале культурніцкай працы у БССР стаіць Усевалады Гнатоўскі. Сергей Панізнік, калі ласка, коротка. Мне яшчэ цікава дадаць, што традыцыі духоўнасці БНРскага часу потым перайшлі да нас у суайчынніку. Я ведаю, што у Латвіі 10-х гадоў ішлі п'есы Аляхновіча. П'есы Аляхновіча выдаваліся ў Львове. Так што тут заглухла, а традыцыі духоўнасці пашыраліся ў сэрцах наших суайчыннікаў. Дзякуй. Ну і хіба апошняе пытанне перад нашым традыцыйным кніжным рэйтынгам. Ці не палова прэзідэнтаў старшыняў Рады БНР былі і літаратарамі? Сёння некаторыя імёны гучалі. Як вы лічыце, хто з іх застаўся не толькі ў гісторыі палітыкі, але і ў гісторыі айчыннага прыгожага пісьменства? Анатолій Сідарэвіч. Я папраўлю, карыгуйце, а ў гісторыі беларускай мастацкай культуры. Таму што крытык Антон Луцкевіч застаўся. Крытык, публіцыст, празаік Язэп Лёсік застаўся. Прэм'ер-міністр Вацлаў Ластоўскі, я думаю, застаўся. Гэта арыгінальны творца. Ну, я думаю, мяне дапоўняць, калегі. Ну, Пётр Крычэўскі. Это так. Міхась Тычына. Да названых дзеячаў палітычных больш. Імя Івонкі Сурвілы і яе кнігу «Дарога», мемуарная кніга, дзе відавочны літаратурны талент Івонкі Сурвілы. Кніга чытаецца, вельмі зграбна пабудаваны сюжэт гэтай кнігі, але галоўнае ёсць адчуванне вось той гістарычнай пераі таго, што адбывалася і што адбываецца сёння. Адчуванне застаецца, якое вельмі добра выказаў у свой час у вершы сына і маці Янка Купала, калі хлопчык вяртаецца са школы, і маці яму тлумачыць, што такое Беларусь, што такое беларуская мова. Ось і хлопчык аб'яўляе, ну, ўжо я прыду, дык пакажу сябе, любому скажу, я беларус. Дык вось гэтае адчуванне, відаць, перадаецца перадавалася з пакалення ў пакалення, і ў Івонкі Сурвілы вось выдатна паказаны гэтыя эпізоды сямейнага выхавання, сямейнай традыцыі, якая ішла здалёк. З тых часоў, калі ў БНР узнікла 89 беларускіх школ, не кажучы пра іншыя культурніцкія установы. Я папраўляю афіцыйна. Нямецкая статыстыка было ў 18 годзе 153 школы толькі ў Заходняй Беларусі. Істотнае ўдакладненне. Закончылі мы нашую гутарку згадкай пра добрую кнігу, аўтарам якой з'яўляецца дзейны старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. А цяпер, паводле традыцыі, мы правядзем наш кніжны рэйтынг, назавем лепшую беларускую кнігу сакавіка. Такім чынам, што б вы параілі нашым слухачам у якасці цікавага, займальнага, якаснага беларускага чытва? Міхась Тычына. Я назваў бы Ігнацы Хоцьку «Успаміны квестара» ў перакладзе з польскай Міколы Хаўстовіч. Гэта кніжка выйшла ў выдавецтве «Універсітас» у Менску. Калі ласка, Сергій Панізьмі. Мне вельмі цікава бібліятэка «Бацькуш». Нават кніга нумар 14 «Урачыстасць у садзе. Драматургія беларускай міграцыі 20-го стагоддзя». І Анатоль Сідаревіч. Я зараз заглыблены ў першы за гэты год нумар часопіса «Дзеяслоў». Там ёсць аповесць Анатоля Кудраўца, іншыя празаічныя творы. У тым ліку па запеўцы мяне зацікавілі апавяданні Ніла Гілевіча. Дзякуй усім удзельнікам сённяшняй перадачы «Дом літаратара». У гутарцы за круглым сталом на тэму «Літаратура і БНР» узялі ўдзел доктар філялогіі Міхась Тычына, паэт Сергей Панізнік і гісторык літаратуры Анатоль Сідаревіч. А вёў перадачу Міхась Скобла. Да сустрэчы ў наступную суботу. Слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Сёння на Белсаце. Працяг казачнай гісторыі ў сучаснасці ў серыяле «Папялушка». А пазней тое, што павінен зрабіць моцны пол у апошні тыдзень свайго жыцця ў мастацкім фільме «Тидень з життя мужчини». І врешті репортаж з престижового музичного фестивалю «Гайновські дні церковної музики». Шукай нас на сподорожнику «Астра». Більше інформації на www.belsat.eu. До зустрічі на «Белсаті». Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.